NPO Radio 1. Met Lara Rentsen. Goedemiddag. Komend uur in Nieuws & Co. Huisartsen weigeren vaker patiënten dan ze op grond van de regels zouden mogen. En rapmuziek valt niet vaak in de prijzen in de Verenigde Staten. Maar gisteren wel 4 Grammys voor Childish Gambino. Ik praat erover met collega Fernando Halman van Phoenix. Nu eerst het NOS Journaal. Dorot Megens. Voormalige defensiemedewerkers die met chroom 6 verf hebben gewerkt eisen dezelfde schadevergoeding als lotgenoten in Tilburg. Letselschade-specialist Imme Drost heeft namens ruim 100 cliënten een vordering naar Defensie gestuurd. De gemeente Tilburg maakte vorige week bekend dat iedereen die in een werkgelegenheidstraject bij de NS met chroom 6 heeft gewerkt een bedrag van €7.000 krijgt. Wie ziek is geworden, krijgt meer. Volgens Drost hebben ook defensiemedewerkers recht op een vergoeding voor het werken met chroom 6. Tot nu toe is er alleen een vergoeding voor mensen die ziek zijn geworden. Amsterdam neemt drugscriminelen en plegers van buitensporig geweld op in de zogenaamde top 600-lijst met veelplegers. De gemeente, politie en justitie gebruiken die lijst om jonge criminelen af te remmen. Voorheen stonden drugscriminelen er niet op, zegt burgemeester Halsema. Omdat volgens de criteria die in het verleden waren aangelegd, de zogenaamde high-impact crimes, ging het inderdaad om die misdaden die zich het meest in het oog van burgers sprongen. Maar omdat wij denken dat drugsmisdaad eigenlijk zo'n effect op de lange termijn heeft op onze stad, nemen we ze op in de top 600. Met de nieuwe aanpak wil Halsema voorkomen dat jongeren door drugscriminelen in hun omgeving ook in het circuit terechtkomen. De man die vanochtend in Os op straat werd doodgeschoten is 43 en van Turkse afkomst. Hij had een eigen schoonmaakbedrijf. Het slachtoffer was geen bekende van de politie. De dader is nog altijd voortvluchtig. Asielzoekers die onder het kinderpardon willen vallen krijgen van de IND 2 weken de tijd om zich te melden. De asielzoekers die voor 29 januari zijn uitgezet, toen er nog over het kinderpardon werd onderhandeld, komen definitief niet meer in aanmerking voor een verblijfstatus. Een voetballer uit de golfstaat Bahrein die vastzit in Thailand wordt niet aan Bahrein uitgeleverd. Een uitleveringsverzoek is ingetrokken. De voetballer Hakim Al-Araibi kan nu terug naar Australië, waar hij een erkend vluchteling is. In de zaak rond de Utrechtse vergismoord zijn gevangenisstraffen geëist tot 26 jaar. 2 jaar geleden werd in Utrecht overvecht een man in het portiek van zijn flat doodgeschoten. 2 mannen van 26 en 32 zijn volgens het OM verantwoordelijk. Zij hoorden allebei 26 jaar cel eisen. Deze eis die past eigenlijk bij de niets ontziende uiting van georganiseerde misdaad die we in deze zaak zien. Het gaat om moord op bestelling. De daders zijn totaal onverschillig ten opzichte van het leven. En in deze zaak is ook echt eerst iemand anders doodgeschoten dan waar de daders voor kwamen. 2 dagen na de vergismoord kon een aanslag op het eigenlijke doelwit worden voorkomen. De auto van de verdachten crashte op de A1 en de politie kon de 2 inzittenden toen aanhouden. Tegen hen is 12 en 8 jaar geëist. Een vijfde van de huisartsen weigert wel eens patiënten in strijd met de eigen regels of mededingingsregels. Dat blijkt uit een enquête van de Autoriteit Consument en Markt. Huisartsen mogen patiënten alleen weigeren als de reisafstand te groot is, als de praktijk te vol is of als er bijvoorbeeld onenigheid is over euthanasie. Bijna de helft van de ondervraagde artsen weten weinig van dat soort regels. Ze weigeren patiënten bijvoorbeeld omdat ze met collega's hebben afgesproken dat ze het werkgebied verdelen, of omdat ze het niet netjes vinden om ontevreden patiënten van collega's over te nemen. Het weerperiode met zon, maar lokaal ook nog kans op een bui. 7 of 8 graden is het. Morgen bewolking, maar ook zon, dan minder wind. En dan wordt het opnieuw een graad of 7. En op de weg, wat gebeurt daar? Erwin de Hart, goedemiddag. Goedemiddag, Lara. De spits is begonnen met vooral veel vertraging bij Utrecht door een ongeluk met 2 auto's. Op de A27 Almere richting Gorkum, om precies te zijn. Tussen Hilversum en Knopert Lunetten staat 9 kilometer stilstaand verkeer. De linkerrijstrook is dicht. Dat maakt weer een file op de A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen Soesterberg en de Uithof, 5 kilometer. En een half uur is daar de vertraging. Rotterdam op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Knopert Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel een half uur vertraging door een ongeluk. En op de A73 Maasbracht richting Nijmegen staat 4 kilometer file bij Horst. 20 minuten vertraging door een spoedreparatie. Je hebt er vast wel eens over nagedacht. Je loopbaan een boost geven. Haal meer uit je carrière met een kort programma bij Rotterdam School of Management, Erasmus University. Verreweg de beste business school van Nederland. Bekijk ons nieuwe aanbod voor 2019 en schrijf je in voor een training die bij jouw loopbaan past. Ga naar rsm.nl/radio1. Wij zijn Frisse Blikken. Wij helpen organisaties vooruit, veranderen en vernieuwen. Hoe bereik je nieuwe doelgroepen? Hoe ontwikkel je talent? En hoe krijg je medewerkers aan boord? Vragen waar wij op aangaan. We doen het graag net even anders. Brengen actie en een frisse blik. Wij zijn de nieuwe generatie. Wij zijn Frisse Blikken. Haal meer uit je carrière bij RSM. Ga naar rsm.nl/radio1. Wil je weten hoe wij organisaties helpen bij het aantrekken en ontwikkelen van talent? Kijk op frisseblikken.com/nieuwe generatie. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de Wiener Philharmoniker en topviolist Leonidas Kavakos op 26 februari. Met Mozarts Vioolconcert in A en de Jupiter Symfonie. Bestel op concertgebouw.nl. Marktplaats heeft een heel breed autoaanbod. Handig als je toe bent aan verandering. Zoals Jelle, die in een drukke bus besloot dat hij liever in een vuurrode sportauto naar zijn werk wil. Die vond hij nog voor de volgende halte op Marktplaats. En nu gaat hij die bus lachend voorbij. Dus hoe je ook wilt rijden, ga ervoor. Het begint op Marktplaats. Professioneel boekhouden met Twinfield. Probeer het gratis op twinfield.nl. Op Marktplaats vind je altijd een auto die bij je past. Van een particulier of een van de 8000 autobedrijven. Ga ervoor. Het begint op Marktplaats. De Beatles en de Stones. Boudewijn de Groot. Aretha Franklin. En de Cats. Je hoort ze allemaal. Deze week tijdens de Week van de Jaren 60. Op NPO Radio 5. Je voelt je thuis. NPO Radio 1. NOS NTR. Het gemeentebestuur kiest ervoor om alle 800 betrokkenen een bedrag van €7.000 te geven. €7.000 netto voor alle betrokkenen. Wij realiseren ons overigens heel goed dat een financiële tegemoetkoming alleen niet het ervaren leed of de mogelijke gezondheidsschade weg kan nemen. Tilburg erkent ruimhartig de gezondheidsrisico's van werken met de kankerverwekkende verfchroom 6. Defensiepersoneel wil nu dezelfde schadevergoeding. En het laatste IS-bolwerk staat op omvallen. 4 jaar na de snelle opkomst van de islamitische terreurbeweging. Ook Nederland vocht mee tegen IS. De gruwelijke beelden van onthoofdingen door ISIS, massa-executies, ontredderde vluchtelingenstromen staan op ons aller netvlies gegrift. De F-16's worden net zoals de jachtvliegtuigen van coalitiegenoten ingezet om de opmars van ISIS te stoppen. En dat doen we door kampen, commandoposten, andere doelen die geïdentificeerd zijn uit te schakelen met precisiewapens. Lara Rensen. Nieuws en Co. En zou dan nu het laatste offensief tegen IS gaande zijn? Het lijkt nog maar een kwestie van dagen. Correspondent Marcel van der Steen is net terug uit het strijdgebied en zag veel bewoners van het IS-bolwerk. Het bolwerk ontvluchten. Marcel, wat gebeurt er met die mensen? Die mensen die inderdaad vluchten, die worden een paar kilometer uit het kalifaat worden ze opgepikt door strijders van SDF. En dan met wagens naar een gebied in de woestijn gebracht. Daar worden ze, krijgen ze water, krijgen ze eten, eventueel medische zorg. Maar worden ze vooral ook gecheckt op wapens en explosieven. Want het zijn burgers, het zijn over het algemeen vrouwen en veel kinderen. Maar het zijn ook over het algemeen IS'ers. Dus ook na het ontvangst daar in de woestijn worden ze naar een kamp gebracht iets verderop. En daar worden ze vastgehouden. Want het is onduidelijk of dit mensen zijn die IS steunen of niet. Wordt vervolgd in deze uitzending. En is een mogelijk onbekende Van Gogh een echte Van Gogh? Dat willen ze bij het Van Gogh Huis in Drenthe graag weten. Want zij kregen het werk onlangs aangeboden. Dat heeft u kunnen horen toen in Nieuws en Co. Want verslaggever Jeroen de Jager, jij was erbij in Drenthe. Ja. Jij bent de zaak blijven volgen. Weet je al meer? Ik weet wat meer. Het is het café-interieurtje, het klein schilderijtje. Aangeboden door aan het Van Gogh Huis door een oud-Haags dametje, inmiddels overleden. Ik ben erachter gekomen, wat meer details, dat ze het in 2015 ook al eerder heeft aangeboden aan Tussen Kunst en Kitsch. Is toen verder niet in het programma gekomen. De galeriehouder die het toen heeft bekeken, die heeft het doorgestuurd naar het Van Gogh Museum, de informatie. En die hebben er in 2015 hun mening over gegeven. En dat zijn ze op dit moment opnieuw aan het doen. Dus Ik ben benieuwd wat daar uitkomt. Ik weet in ieder geval wat er in 2015 over gezegd wordt. Over een uur in Nieuws & Co. Nou, dan maak je me wel heel nieuwsgierig, Jeroen. Tot zo. We volgen natuurlijk ook het ABN AMRO tennistoernooi, zoals je al hoorde bij de collega's van 1 Vandaag, met Robin Haase op de baan tegen Kukushkin uit Kazachstan. Hoe gaat het met Robin Haase, Marcella Mesker inmiddels? Nou ja, eerste set 6-2 verloren. Nu leidt hij met 3-2. Hij serveert gelukkig beter, is iets energieker. Maar ik moet zeggen, die Kukushkin die speelt goed. Hij speelt verrassend, hij speelt snel, niet zo hard. Het is een beetje een counteraar, net als Haase zelf. En die heeft moeilijk de juiste strategie te vinden. Het is veel slicen, maar uiteindelijk maakt Haase ook heel veel fouten. Het is dus setverlies, maar wel 3-2 voor in de tweede. Een vijfde van de huisartsen weigert wel eens patiënten, blijkt uit onderzoek van de autoriteit Consument en Markt. U hoorde het al eventjes in het bulletin van de NOS. Dit terwijl dat helemaal niet mag, want een patiënt weigeren is in strijd met de eigen regels of met bijvoorbeeld mededingingsregels. Mirko Mijnlief van de autoriteit Consument en Markt, goedemiddag. Goedemiddag. Wat zeggen huisartsen daarover? Wat zijn voor huisartsen redenen om een patiënt te weigeren? Nou, er zijn verschillende redenen. Er zijn redenen die met de praktijk te maken hebben. Bijvoorbeeld dat de praktijk vol is, dat kan. En er zijn redenen die te maken hebben met onderlinge afspraken tussen huisartsen om patiënten te verdelen. Mm-hmm. En dat mag niet. Oké, dus je kan wel zeggen, eventjes hoor, je mag wel zeggen, ja. Je kan niet bij mij, want mijn praktijk is vol. Dat is ook een legitieme reden, maar artsen mogen niet onderling afspreken dat er een verdeling plaatsvindt. Ja, bijvoorbeeld in postcodegebieden of in patiënten van elkaar overnemen. Dat zijn twee voorbeelden die niet toegestaan zijn. Omdat wij het ook belangrijk vinden dat patiënten zelf een huisarts kunnen kiezen die bij hun zorg past. Dat is waar het uiteindelijk om draait. En dat vinden overigens huisartsen zelf ook hoor. 95% van de huisartsen vinden de vrije huisartsenkeuze van patiënten heel belangrijk. Ja, en aan de andere kant is het natuurlijk niet gek van huisartsen om patiënten een beetje gelijk te verdelen onder elkaar. Want ze zijn druk en soms heeft de ene wat minder druk dan de ander. Ja, maar dan is de praktijk vol. Hè? Dat kan. En dan mag je een patiënt weigeren, maar je mag niet onderling afspreken zo van jij neemt die patiënt en ik neem die patiënt. Of ik neem geen patiënten van jou over, want dat belemmert de patiënten in hun keuze om een huisarts te kiezen die bij hen past. En dan is de vrijheid van die keuze is eigenlijk het allerbelangrijkste. Is veel belangrijker, ja. Ja. U zegt huisartsen mogen dit wel doen als de praktijk vol is. Zijn er nog andere redenen? Nou, bijvoorbeeld als er te veel reisafstand zit tussen het huis van de toekomstige patiënt en de huisarts zelf. Daar hebben ze zelf een kwartier ongeveer voor opgenomen. En als de zorg natuurlijk niet op elkaar aansluit, als de patiënt bijvoorbeeld euthanasie graag wil uitgevoerd hebben en de huisarts vindt dat niet passend binnen zijn praktijk, ja, dan mag de huisarts ook zeggen, nou, dan heb ik u liever niet als patiënt. Ja, dan is de visie, de kloof van de visie in de visie tussen de patiënt en de huisarts zo groot dat de patiënt een andere huisarts moet gaan zoeken. Ja. Wat moet er worden verbeterd om ervoor te zorgen dat in de toekomst minder patiënten worden geweigerd door huisartsen? Nou, wat we hebben gedaan is contact opgenomen met de Landelijke Huisartsenvereniging en de Patiëntenfederatie. En ze hebben bijvoorbeeld een folder waarin de redenen staan die wel mogen en die niet mogen. En daarmee kunnen de huisartsen kunnen zien wat ze wel mogen doen en wat ze niet mogen doen. Wacht even. Dit weten zij toch al lang? Nou, dat blijkt dus uit het onderzoek van ons dat er toch een groot aantal huisartsen zijn die dat net niet precies weten of dat, vergeten zijn misschien. Weet ik niet. Maar in ieder geval is het kennisniveau van de huisartsen nog niet helemaal op peil. En dat kunnen we hiermee voorkomen. En we hebben ook gezegd aan de LHV, en dat hebben ze ook overgenomen, dat in de lespakketten, zeg maar, in de opleidingen ook meer aandacht is voor de mededingingswet. Mirko Mijnlief van de autoriteit Consument en Markt. Dank u wel. Dank u. Het is 14 minuten over 4. Een biomassa-centrale associeer je misschien met duurzaamheid. Daar denken bewoners in Diemen heel anders over, Petra Gijzen. Jullie zijn naar naartoe gereden omdat NUON zo'n centrale wil bouwen. Je bent er nu. Hoe ziet het gebied eruit waar jullie zijn? Nou, het is naast de elektriciteitscentrale die er nu al staat. Lara, die staat trouwens recht voor mijn neus. Het is een groot complex van een soort blokkendoosachtige gebouwen bij elkaar met een aantal witte schoorstenen die toch een vrij mooi afsteken op dit moment tegen de blauwe lucht. Naast de A1, bij Diemen, dus als je van Amsterdam naar het oosten rijdt of andersom, dan heb je hem misschien ook wel eens gezien. Deze centrale draait op gas, zoals zoveel in Nederland nog draait op gas. Denk aan je eigen gaspitje thuis, Lara. Maar je weet het, we moeten daar vanaf. En dus wil NUON met die biomassa-centrale op een andere manier elektriciteit opwekken. Namelijk met hout. Houtpellets, dat zijn een soort houtbrokken. Maar dat vinden de bewoners hier in Diemen helemaal niks. Ze hebben ook handtekeningen verzameld. Ze, dat betekent Maaike Hillebrand. Zij heeft die handtekeningen verzameld en staat hier bij mij bij de slagbomen van het complex van NUON. Maaike, hoeveel zijn het er inmiddels? Inmiddels zijn het er 4270. Dus al heel wat mensen die dus de zorgen delen die jij hebt. Wat zijn je belangrijkste zorgen? Nou, ik heb twee zorgen. Zorgen om de gezondheid van de mensen in de omgeving. Ook voor Eiburg, Wees, Muiden en natuurlijk Diemen. Ik maak me ontzettend zorgen over de ongelooflijke hoeveelheid, 18.000 voetbalvelden aan bos die er per jaar gestookt gaan worden. Hoe weet je dat? Nou ja, dat heb ik uit de Duurzaam Dorp Diemen Groep gekregen. Dat is een organisatie die zich ook hier binnen Diemen bezighoudt met de verduurzaming van Diemen. Ja. Nou ja, er komen 25 vrachtwagens per dag. Dat heb ik uit een rapport van NUON. Dus elk uur gaat er een vrachtwagen houten verbrand worden. En ja, wat betekent dat dan voor al die bomen die er dus die we dus uit de Verenigde Staten en de Baltische Staten gaan halen? Het zou het moeten zijn om CO2 te reduceren, maar de duurzaamheid daarvan ben ik echt volledig bijster. En je maakt je dus ook zorgen over gezondheid. Want waar ben je dan bang voor als zo'n biomassa-centrale hier komt? Op welke manier zou dat de gezondheid kunnen treffen? Nou, er zijn allerlei stoffen die vrijkomen. En een van de stoffen is fijnstof en ultrafijnstof. En die is heel schadelijk voor de gezondheid. Het Luchtfonds en het Longfonds hebben al aangegeven dat ze zich zorgen maken over biomassa-centrales gestookt op hout. En natuurorganisaties trouwens ook. Dat zijn dus de zorgen die zij delen met jou over de gezondheid, wat het doet met je lichaam. Maar goed, het is ook wel een manier om Diemen, waar jij ook woont en werkt, warm te houden. Ja, nou ja, niet voor mij. Ik heb nu een fantastisch warme-koude systeem in een wijk waar een warmte-koude pomp dat reguleert. Dus Het is helemaal niet nodig. Ik niet. Ik ben bij de toekomst, zeg maar. Ik heb een van de voorzieningen waar die in de toekomst meer gebruikt zal gaan worden. Maar andere Diemenaren, die hebben er misschien wel baat bij. Ja, nou maar daarom zeg ik van, goh, waarom kunnen we niet naar andere... Er zijn ook alternatieven. En daar wil ik dat er eigenlijk meer naar gekeken wordt. Want het is de bedoeling dat het is om CO2 te reduceren. Maar er komt juist dubbel zoveel CO2 vrij door de verbranding van bomen. En dat is natuurlijk bizar. Waarom het dan wel klimaatneutraal is, waarom het dan wel zo is, dat is omdat je dan bomen aan zou planten. Ja. En dat gaan we straks ook nog even bij NUON neerleggen. Want Lara, dit zijn de zorgen van Maaike Hillebrand samen met duizenden anderen, waarvan zij de handtekeningen heeft verzameld. En zometeen hebben we dus ook NUON zelf in de bus. Die kunnen de vragen beantwoorden van Maaike. En ik ben ook benieuwd of ze de zorgen kunnen wegnemen. Zometeen, rond de kwart voor vijf klok. Zeg ik dat goed? Rond de klok voor kwart? Ja, bijna. Je weet wat ik bedoel. Ja, kwart voor vijf. Over een half uurtje horen we je weer. Fijn, Petra. Ja, tot zo. En dan horen we dus NUON ook. En meer van de zorgen van de bewoners. Daar. Erwin de Hart, hoeveel files staan er? Er staan er bijna 40, 38 om precies te zijn. Geen grote vertragingen bij het zonnige Diemen. Wel op de A27 nog steeds, van Almere naar Gorkum. Door een ongeluk bij knooppunt Lunetten. 9 kilometer stilstaand verkeer vanaf Hilversum. Naar verwachting is de weg om 16:30 weer vrij, dus over ongeveer 20 minuten. Er is ook een ongeluk gebeurd op de A73, Maasbracht richting Nijmegen. Dat is een spoedreparatie en dat zorgt voor een half uur vertraging tussen Venlo West en Horst. We gaan nog even terug naar het ABN AMRO tennistoernooi. Tapt Robin Haase al uit een ander vaartje. Marcella Mesker. Ja, het gaat zeker beter in de tweede set. Eerste set 6-2 Kukushkin, tweede set 4-3 nu Verhaas. Het gaat onsurf. En we hebben in de zesde game, ja, hebben waarachtig het eerste breakpoint gezien voor Robin Haas. En toen was ook meteen het mooiste punt van de wedstrijd. Slagenwisseling van 43. Absoluut hoog niveau. Maar Kukushkin werkte het breakpoint weg met een fantastische winner. Het is grappig om te zien door deze twee spelers, want ze kunnen zoveel met een bal. Slicen, kort balletje, dan weer een hoge spinbal, dan weer naar het net. Dan ineens weer elkaar proberen te verrassen. Het zijn twee van die verrassende tennissers, van die gevoelstennissers, vooral deze Kukushkin. En dat is heel mooi om te zien. Hij staat erg goed te spelen. Het is een schaakwedstrijd geworden. Hazen serveert een stuk beter. Dat is misschien wel de doorslaggevende factor die het kan gaan worden. Maar het zal nog een klus worden om deze hele vaste Kazak eruit te kegelen, want die staat erg goed te spelen. We zitten nu in de achtste game, 30 gelijk op de service van Kukushkin. En wij gaan naar een bijzondere plaat. Misschien wel een van de meest besproken nummers en clips van 2018. This is America van Childish Gambino. Doen we niet zomaar, we gaan er later over praten in deze uitzendingen. Vannacht won hij namelijk 4 Grammys. We just wanna party. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping now. Look how I'm living now. Police be tripping now. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah. Yeah, I'm so dull like, yeah. Woo. We gon' blow like, yeah. Girl. Look what I'm whipping up. Look how I'm geeking up. I'm so pretty. I'm on Gucci. I'm so pretty. Yeah, I'm gonna get it. Watch me move. This is Sally. That's a tool. Yeah. On my Kodak. Black. Ooh, know that. Yeah. Ooh, get it. Yeah. Ooh, work it. 100 bands, 100 bands, 100 bands. Contraband, contraband, contraband, contraband. I got the plug on Oaxaca. Whoa, they gonna find you like Paco. Blah. Ooh, America. I just checked my follow and listen. Ik zou zeggen, bekijkt u vooral eventjes de videoclip die hierbij hoort. This is America. Ik zei het al, die is ontzettend veel besproken. En dat is niet voor niks. Childish Gambino maakte hem, dit nummer en de clip. En we praten dus zo over het feit dat Childish Gambino de Grammys, de 4 Grammys, niet op kwam halen. Want dat had een hele duidelijke reden. Laboratoria. Oplossingen voor een ziekte. Doorbraak. 7 minuten voor 4:30 is het ondertussen. Het Amsterdam UMC krijgt 5 miljoen euro om de komende jaren zelf geneesmiddelen te maken. Nou, dat heeft u misschien meegekregen vandaag. Het gaat dan bijvoorbeeld om middelen die extreem duur zijn. Afgelopen tijd horen we vaker over apotheken die het heft in eigen hand nemen. En we hebben er veel aandacht voor ook in Nieuws & Co. We vroegen ons nu af, waar halen die apotheken hun grondstoffen eigenlijk vandaan? En hoe controleren zij de kwaliteit daarvan? Daarvoor hebben we nu contact met Gerben Klein-Nulland, voorzitter van de apothekersorganisatie KNNP. Dag meneer Klein-Nulend. Ja, goedemiddag mevrouw. Goedemiddag. Stel, ik ben apotheker en ik wil zelf medicijnen bereiden. Hoe ga ik dan te werk? Waar doe ik mijn inkopen? Het gros van de medicijnen wordt ingekocht bij grondstoffenleveranciers. Er zijn een aantal grote van in Nederland beschikbaar. Als ik een paar namen mag noemen in alfabetische volgorde: Dugeva, Fagron, Spruithille. Daar wordt de bulk van de grondstoffen ingekocht door de Nederlandse apotheker. En aan wat voor grondstoffen moet ik dan denken? Nou, dat zijn de grondstoffen die nodig zijn om zalven, capsules, drankjes te bereiden. Die nodig zijn om het maatwerk te kunnen leveren in de Nederlandse apotheek voor de patiënt. Heeft u daar voorbeelden van? Nou ja, de voorbeelden zijn zetpillen met morfine in bepaalde sterktes, drankjes voor kinderen in een dosering die niet beschikbaar is via de fabrikant. Dus het echte maatwerk, wat toch nog steeds veelvuldig voorkomt. Daar zijn de apotheekbereidingen een uitstekende oplossing voor. Ja. En dus voor medicijnen die extreem duur zijn, hè? Want dat is echt een nieuwe ontwikkeling die we nu zien. Ja, dat is een nieuwe ontwikkeling. Er zijn inderdaad initiatieven genomen, zoals in Amsterdam, waar u net aan refereerde. Een Haagse apotheker hier. Een collega die recent zijn bereidingsruimte verbouwd heeft. Om toch te kijken, is het mogelijk, daar waar de geneesmiddelenprijzen echt de pan uitreizen, en dat komt de laatste tijd steeds vaker voor, of het bereiden door apothekers een alternatief is. En dan begin je dus echt, laat ik zeggen, from scratch. Ja, dan moet je alles zelf doen. Dan moet je alles zelf doen. Je kijkt of de grondstoffen beschikbaar zijn. Zijn die niet bij de leveranciers verkrijgbaar, zoals net geschetst? Ja, dan ga je zelf op onderzoek uit. Dan kun je ver wegkomen, India of China, om te kijken of die grondstoffen daar te verkrijgen zijn. Die moeten uiteraard aan alle eisen voldoen. Dus je zal dan ook zelf als apotheker die kwaliteit moeten checken. Het gehalte, de onzuiverheden in beeld brengen. Voldoen aan de regels die normaliter rondom het bereiden gelden. In gesprek gaan met de inspectie voor de volksgezondheid of je inderdaad aan alle regelgeving voldoet. Dat is ruwweg het traject. Wat een klus is dat? Ja, dat is een enorme klus. Maar gelet op eventuele besparingen die bereikbaar zijn, is het toch iets wat u al zei, enorm in opkomst is om te onderzoeken of die mogelijkheden er echt zijn. Hmm. Ja, dat is natuurlijk meer dan de moeite waard, kan ik mij voorstellen. Maar hoe controleer je als apotheker de kwaliteit van die grondstof? Hè? Bijvoorbeeld, ja, Nederlandse leveranciers die zijn dichtbij. Ik kan me nog voorstellen dat dat misschien iets makkelijker is. Maar hoe doe je dat als het uit China komt? Ja, dan zul je toch hier in Nederland bij aankomst van de grondstoffen, of zelf, of je besteedt het uit aan een laboratorium, toch je echt van moeten vergewissen dat het gehalte akkoord is en dat die onzuiverheden er niet in zitten. En doen alle apothekers dat? Laat ik zeggen, er vindt vooral op dit moment veel onderzoek plaats naar die bereidingen. Wat is er mogelijk, wat is er niet mogelijk? Dus op dit moment wordt er nog niet op hele grote schaal deze producten, zeg maar, gemaakt. Maar nogmaals, het AMC is druk bezig met onderzoek. Collega's openbare apotheken zijn met onderzoek bezig. En sommigen zijn ook al gestart met bereiden. Nou, ik vraag het natuurlijk niet voor niks, want dat gaat wel eens mis. Het Amsterdam UMC werd vorig jaar nog teruggefloten, omdat er misschien een onzuiverheid in de grondstof zat. Hoe kan het dat het systeem dan niet waterdicht is? De inspectie heeft dat kennelijk geconstateerd. Ik ken die casus niet heel specifiek. Hoe dat tot stand is gekomen en hoe die controle tot stand is gekomen, die casus ken ik onvoldoende. Maar het komt aan op persoonlijke betrokkenheid van de apothekers. Of is er voldoende, zijn er voldoende controlemechanismen ingebouwd? Hoe kijkt u daarnaar? Ja, uiteindelijk is de Inspectie voor Volksgezondheid en Jeugd, IGJ, verantwoordelijk voor de kwaliteit. Dus apothekers conform alle richtlijnen, zoals ik net heb uitgelegd, bereiden hun product. En dan is het uiteindelijk IGJ om daar een controle op uit te oefenen. Die hebben dan een controlerende en uiteindelijk een handhavende taak. Ja, ik kan me ook voorstellen dat apothekers graag willen dat dit werkt, hè? Want het levert de kostenbesparing op. Hoe belangrijk is het dat apothekers zelf kunnen bereiden? Nou, dat is heel belangrijk om een aantal aspecten. Eén, het maatwerk wat apothekers in het verleden altijd al geboden hebben aan de patiënten. Dat blijft ook intact. Er zijn nog zo'n 300 bereidende apothekers in Nederland. En wij houden als beroepsorganisatie graag dat netwerk intact. Er zijn ook vaak tekorten van geneesmiddelen. Dus daar kan het soms ook een oplossing bieden om te bereiden. En als alternatief voor de hele dure geneesmiddelen is het mogelijk af en toe dat het een alternatief is. Dank voor dit inkijkje in de praktijk. Gerben Klein-Nulend, voorzitter van de apothekersorganisatie KNNP. En nog even terug naar Marcella Mesker voor de stand tussen Robin Haase en Michael Kukushkin. 2-6 en 5-4 voor Haas. Het gaat onserve. Kukushkin serveert 40-15 dicht bij de 5-5. Het is een mooi gevecht geworden. Leuke rallies. Heel erg spannend. Het zal erom hangen. Een paar punten verschil kan die wedstrijd doen kantelen. 5-4 dus voor Haas als Kukushkin bijna op 5-5 staat. Voor het eerst won een rapnummer een Grammy voor nummer van het jaar. En er volgde nog meer voor de maker. En ons belangrijkste verhaal om 5 uur. Oud-werknemers van Defensie die met kankerverwekkende chroom 6-verf hebben gewerkt, die eisen dezelfde vergoeding als hun lotgenoten in Tilburg. Straks meer in Nieuws & Co. en ook in het bulletin. Heel Nederland schakelt om. En ondernemers dus ook. De een verdient al met verduurzamen door zelf energie op te wekken. De ander zet een eerste stap om in ieder geval aan de energiewetgeving te voldoen. Hoe groot of klein je ambities ook zijn, ook jouw bedrijf kan meedoen met de Eneco Energiecoach. Want die helpt je daarbij. Kijk maar op eneco.nl/energiecoach. Eneco. Voor €75 Rembrandt kopen? Of misschien ook wel een Dalí, Appel, Vermeer, Manet, een Van Gogh, Rubens, Magritte, Jeff Koons, Gilbert en George, Picasso of een stoel van Rietveld? Ga naar verenigingrembrandt.nl. Word lid en verzamel mee. Nu in het Bonnefantenmuseum Maastricht. David Lynch. Someone is in my house. De grootste overzichtstentoonstelling van David Lynch ooit. You will have to see what it is. Tot en met 28 april in Bonnefantenmuseum Maastricht. NPO Radio 1. Het is 4:30 geweest. We gaan naar Dorot Megens voor het NOS-journaal. D66 en de Vereniging van Jeugdartsen willen dat het kabinet onderzoek doet naar homogenezingstherapieën, meldt 1Vandaag. Jeugdartsen noemen die behandelingen, vaak vanuit christelijke hoek, kwakzalverij en schadelijk. D66 vindt dat jongeren hiertegen beschermd moeten worden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken geeft toe dat er fouten zijn gemaakt bij het betalen van ruim €41.000 aan topambtenaar Henk Brons. Hij kreeg dat geld voor een verblijf in het buitenland, maar feitelijk woonde hij in Nederland. Volgens minister Ollongren zijn de regels niet goed toegepast en ligt de fout niet bij Brons. Voormalige defensiemedewerkers die met chroom 6-verf hebben gewerkt eisen dezelfde schadevergoeding als lotgenoten in Tilburg. Die gemeente zegt dat werkzoekenden die met chroom 6 moesten werken allemaal €7.000 krijgen. Wie ziek is geworden krijgt meer. Bij Defensie krijgen tot nu toe alleen medewerkers een vergoeding als ze ziek zijn geworden. In Amsterdam neemt drugscriminelen en plegers van buitensporig geweld op in de zogenoemde top 600-lijst met veelplegers. Die lijst wordt door de gemeente, politie en justitie gebruikt om jonge criminelen af te remmen. Tot nu toe staan er alleen vooral straatrovers en inbrekers op. Dorot, dankjewel. We gaan naar het weer. Peter Kuipers-Munneke. Ik stond net voor de uitzending hier buiten, even in het zonnetje, buiten, uit de wind. Het was zo fijn. Het voelde alsof de lente eraan komt. Is dat ook zo? Of? Nou, jouw gevoel, daar is helemaal niks mis mee. Kijk. Dat is zeker net zo waardevol als al die klimaatmodellen waar ik op leun. Want je hebt gelijk. Lente die komt eraan. Ik wist het. We noemen het eventjes een soort voorlente of zo. Ik weet niet. De Duitsers noemen het voorfrühling. Vind ik een prachtig woord. Daar zouden we in Nederland ook iets voor moeten verzinnen. Want dat is wat er in de loop van de week langzaam op ons afkomt. En dat heeft alles te maken met een hoge drukgebied dat op dit moment onderweg is naar Frankrijk. En daar vanaf morgen al ligt. En waarschijnlijk de komende dagen ook blijft liggen. Nou, wat betekent dat nou voor het weer bij ons in de buurt? Dat het steeds verder opklaart. Vandaag was er al behoorlijk wat zon. Vannacht zijn er opklaringen. Ook morgen zijn er opklaringen. Vooral in het oostelijke binnenland is wel kans op een enkel buitje nog, zowel vannacht als morgen. De wind die draait al een klein beetje naar het westen, voorzichtig door naar het zuidwesten. Nou, dat is wat je nodig hebt voor een beetje warmte. En morgen wordt het dan al zo'n 7 of 8 graden. Woensdag wordt het dan een graad of 10. En dan vanaf donderdag, eigenlijk tot en met zondag, lijkt het erop dat de temperatuur overdag op zo'n 11 of 12 graden gaat uitkomen op de meeste plaatsen. Het blijft dan ook droog en er is behoorlijk wat zon. Nou, dat klinkt wel een beetje als lente, ja. Of in ieder geval voorfrühling, hè? Voorfrühling, hè? Voorfrühling. We horen, houden hem erin. En als u een ander woord heeft, Nederlands woord, laat het ons weten. Graag. Mag ik nog één ding zeggen? Nee. Ja, nee, tuurlijk. Het is wel zo dat zeker in februari, als je dit soort weeromstandigheden hebt, dat het wel 's ochtends koud is. Oké. Dus De komende week ligt de temperatuur 's nachts en ook 's ochtends vroeg als je de deur uitgaat rond of zelfs iets onder het vriespunt. Dank je wel nog eventjes. Dan de weg op de weg. Erwin de Hart, hoe is het daar? Het is ook lente op de weg natuurlijk. Maar er staan wel 60 files. Dagelijkse files zijn niet langer dan anders. Er zijn wel wat problemen bij Utrecht en bij Rotterdam. Op de A15 Europoort richting Gorkum tussen Rotterdam-Charloos en Knoopend Ridderkerk staat namelijk 6 kilometer file. Er ligt grind op de weg. Dat moet worden opgeruimd. En daarom is de weg even afgesloten. Op de A1 Apeldoorn richting Hengelo is een ongeluk gebeurd bij afrit Lochem. 2 kilometer file en 10 minuten vertraging levert dat op. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Echteld en Waddenooyen 40 minuten vertraging door een ongeluk. Op de A27 Almere-Gorkum bij knooppunt Rijnsweerd nog 8 kilometer file, maar de weg is weer vrij. Zeg, de bezemmoeder met zaak. Efficiëntie kan beter, overhead moet omlaag. Nog suggesties? Kruisingaap.nl. Kruisingaap.nl? Ja, die hebben bakken, stellingen, steekwagens, rolcontainers, alles. Maar wat heb ik daaraan? Je wilt je bedrijf toch opruimen? Kruisingaap.nl. Opgeruimd werkt lekker. Ruil nu je oude pan in voor 30% korting op een veilige BK-pan. Kijk voor meer informatie op bk.nl. Heeft Kruisingaap.nl ook verhuisdekens? Ja. Oh, en stapelrekken? Ook. En meubelhondjes? Nee, die hebben ze niet. Serieus? Ja, natuurlijk wel. Kruisingaap.nl. Opgeruimd werkt lekker. Ik was zo blij met die taallessen. Jij hebt het recht goed te doen. Taalles geven aan nieuwe Nederlanders bijvoorbeeld. Zo vergroot je hun kans in de samenleving. Meer kansen staan op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander. Ondernemen. Dat is iedere dag vroeg beginnen, laat eindigen, opstaan waar je gevallen bent, maar liever geen gedoe met bonnetjes. Net als de 50.000 ondernemers die al gebruik maken van onze autopas met handige apps. Voor tanken, carwash en parkeren. Fiscus proof op één verzamelfactuur. Dat maakt ondernemen een stuk makkelijker. MKB Brandstof. Beweegt ondernemers. Meer kansen staan ook in het gratis kansboekje. Dat download je op kansfonds.nl. De autopas van MKB Brandstof. Voor tanken, carwash en parkeren. Fiscus proof op één verzamelfactuur. Dus geen gedoe meer met bonnetjes. Nooit meer. Vraag jouw autopas vandaag nog aan op mkbbrandstof.nl. Last van psoriasis? Gelukkig is er Graham's Psoriasis Crème. De natuurlijke crème die psoriasis behandelt en verlicht. Graham's, het natuurlijke antwoord op psoriasisklachten. Koop Graham's Psoriasis Crème nu bij Ethos en bol.com. Horen is verbinding. De campagne voor beter gehoor geeft voorlichting en roept alle 55-plussers op om jaarlijks een hoortest te doen. Deze wordt verzorgd door Van Bokstel Hoorwinkels. Kijk op campagnevoorbetergehoor.nl. 4:07. Fijn dat je luistert naar Nieuws & Co hier op Radio 1. Childish Gambino was met 4 Grammy Awards, waaronder voor zijn nummer This Is America, een van de grootste winnaars. Een van de grote winnaars bij de Grammys vannacht. U hoorde zijn plaat zojuist al eventjes voor het bulletin, maar Gambino nam geen van de prijzen zelf in ontvangst, omdat hij besloot de Grammys te boycotten. Daar praat ik over met Fernando Halman, DJ bij onze collega's van FunX. Hij presenteert daar het ochtendprogramma. Fernando, goedemiddag. Goedemiddag, goedemiddag. Hey, voor wie hem niet kent, wie is Childish Gambino en waar gaat zijn nummer This Is America over? Nou, This Is America is een maatschappelijke track waarbij hij een aantal heftige situaties in Amerika aankaart. Zoals bijvoorbeeld de gun violence. Weet je, ik bedoel, het feit dat in Amerika dat gaat helemaal fout daar. Los daarvan ook nog eens de situatie dat mensen met een huidskleur ook nog slecht behandeld worden en ook nog eens onschuldige gekleurde mensen ook nog eens vermoord worden door de politie. Al dat soort controversiële situaties beschrijft hij in het nummer. Met een zeer beeldende clip daarbij, hè? Want daar is het veel over gegaan de afgelopen tijd. Ja, die clip is heel beeldend. Die clip was ook nog eens genomineerd voor de beste videoclip. Die heeft hij ook gepakt tijdens de Grammys. Dus dat is ook, vind ik ook terecht. Het is een artiest die veelzijdig is. Hij is een acteur. Hij heeft ook onlangs in de film van Han Solo ook gespeeld. Mm-hmm. Hij is een producer, songwriter, artist. Het is een muzikale chameleon eigenlijk. een man die echt altijd vecht voor gerechtigheid. En het feit dat hij dus met zijn alter ego Charles Gambino vier van deze prestigieuze prijzen mee naar huis mag nemen, is prachtig. Ja, prachtig. Hij mag ze mee. Ook een statement dat hij gewoon niet kan opdagen. Ja, precies. Nou, laten we het daar nog even over hebben, Fernando. Want hij boycott de Grammy-uitreiking. Waarom doet hij dat? Nou, hij en vele andere artiesten hebben dat gedaan omdat ze vinden dat het genre hip-hop niet goed onder de aandacht wordt gebracht en niet serieus wordt genomen. Om een voorbeeld te geven, een van de bekendste en grootste rappers uit Amerika, Jay-Z, was bijvoorbeeld vorig jaar 8 keer genomineerd, ging naar huis met lege handen. Nou, bizar. Hij vindt, net als vele anderen, van dat het veel meer aandacht verdient en dat zeg maar vaak rappers daar komen om aanzien te geven aan de show. Want hip-hop is een van de grootste en meest populaire genres, ook in Amerika. Mm. En Eminem, een hele bekende rapper, heeft onlangs ook in een interview gezegd van, hij had altijd het gevoel dat de organisatie van de Grammys rappers daar liet komen om ze vervolgens met lege handen naar huis te laten gaan. Maar dat ze hun wel liet komen omdat rappers heel veel aandacht met zich meebrengen. Omdat ze natuurlijk supersterren zijn in Amerika onder de jeugd. En dat zou een van de redenen zijn waarom ze ook op een gegeven moment besloten hebben van, we gaan het boycotten, we gaan ervoor zorgen dat de Grammys anders zich gaat positioneren en wel beter aandacht geeft voor de hiphopmuziek. En want dat is natuurlijk heel interessant, want bij deze Grammy-uitreiking ontbrak dus Childish Gambino. Een tijdje terug wilden Rihanna en Cardi B al niet komen zingen tijdens halftime show van de Super Bowl, wat echt een enorm groot iets is. Maar wat is er aan de hand in de Amerikaanse muziekwereld? Hoe beschrijf jij dat? Nou, wat ik heel mooi vind aan wat er nu gebeurt, is dat invloedrijke artiesten zich hard maken om voor bepaalde zaken, cruciale zaken, extra kritisch zijn op wat de overheid aan het doen is, op wat er gebeurt. Hm. Kijk, het feit, om even terug te komen op de NFL-situatie, waarbij Rihanna heeft bedankt om daar niet te performen tijdens de halftime show. Daarin wil ze aangeven, kijk, de NFL heeft gewoon Colin Kaepernick, omdat hij stond voor een hele mooie zaak, hebben ze hem gewoon eigenlijk aan de kant geschoven. En als zij daar zou performen, dan zou ze eigenlijk aangeven, of daarmee zeggen, dat ze het steunt. Ja. En hiermee geeft ze een signaal af van, nee, wij als invloedrijke artiesten steunen Colin Kaepernick, die gewoon knielt, omdat hij sowieso van luisteren dan. Jullie moeten gewoon kijken wat er gebeurt voor onschuldige mensen, zwarte mensen vermoord in Amerika. Maak je ogen open. Bij de Grammys is er een situatie waarbij heel veel gekleurde artiesten ook in zeg maar gewoon niet goed of zeg maar serieus genomen worden. Mm. En het genre in het algemeen. Dat is waarom heel veel artiesten zeggen van, nou, gaan we niet doen. Weet je, en niet alleen met hip-hop heeft de Grammy zeg maar problemen. Want bijvoorbeeld Ariana Grande, de topprinses van dit moment, die kwam niet optreden omdat de Grammy producers niet wilden dat ze bepaalde liedjes ging performen, dat zij wilden bepalen wat ze ging doen. Toen zei zij, nou weet je wat ik ga doen? Ik kom gewoon niet. Dat is een beetje zonde. Dus ik hoop echt dat de Grammys een beetje les uittrekken en aan en denken van, weet je wat, er moet iets veranderd worden. Het is heel mooi dat Childish Gambino laten winnen, 4 verschillende categorieën, super prestigieus, maar het kan ook zijn dat ze dachten van, oké, laten we dit geven als signaal om te laten zien dat we wel bereid zijn om het een en ander te veranderen. Okay. En ik ben iemand altijd voor de dialoog. Laten we gewoon hopen dat dit ervoor zorgt dat het gewoon wel op een goede manier verloopt. Want dat is wat we eigenlijk allemaal willen. Fernando Holman, DJ bij de collega's van Funix. Dankjewel, Fernando. We gaan even horen van Marcella Mesker hoe het eraan toe gaat in de wedstrijd Robin Haase en Michael Kukushkin. De tiebreak gaat zo beginnen, maar Haase kroop door het oog van de naald in de 11e game. Het was 5-5, hij stond 0-40 op zijn service, kreeg daarna nog eens 2 breakpoints tegen, maar wist alle 5e breakpoints weg te werken. Dus misschien was dat wel het kantelmoment, moet hij deze tiebreak wel winnen. Ze gaan beginnen aan de tiebreak, 6-6 dus in de tweede set. Eerste set 6-2 voor Kukushkin. En zo is het 13 minuten over 4:30. Tijd voor je dagelijkse portie tech. Bij me in de studio is NOS-tech-redacteur Nando Kastelein. Nando, we gaan het hebben over een verhaal dat ik echt op de voet heb gevolgd afgelopen weekend. Want het was zo smeuig. Het gaat over Jeff Bezos, de topman van Amazon, en zijn strijd met een roddelblad. Wat is daar nou gaande? Ja, er is een hele hoop gaande. En ik ga proberen het stapje voor stapje uit te leggen om het een beetje helder te houden. We moeten beginnen in januari en niet in afgelopen weekend. Toen plaatste hij een tweet waarin hij bekend maakte dat hij en zijn vrouw McKenzie gingen scheiden. Nou ja, scheidingen komen natuurlijk veel vaker voor. Er werd niet, ja, in Amerika is het groot nieuws, maar er werd niet echt heel veel aandacht aan besteed. Het kan gebeuren, ja. Hè, je goed uit elkaar, dat kan. Maar een paar uur later bleek waarom hij dat tweetje had verstuurd. Roddelblad The National Enquirer, een bekend roddelblad in Amerika, bleek al maanden bezig te zijn met een groot onderzoek. En daaruit kwam naar voren dat Jeff Bezos al een aantal maanden een minnares had. En dat blad publiceerde een aantal pikante sms'jes in een groot verhaal over hem in zijn minnares. En ja, dat kun je natuurlijk wel een bommetje noemen, want toen bleek ja, wat er aan de hand was. Maar de echte bom, die kwam dus afgelopen week. Laten we even luisteren naar CNN, die het nieuws afgelopen donderdagavond meldde. Amazon founder Jeff Bezos accusing the National Enquirer of blackmail and extortion. It is a shocking, a deeply personal post just published online. Went to the medium.com to post it. Could have done anything anywhere, but that is where Bezos chose to do this. And this 9-page stunning document, writing that the National Enquirer's parent company has been threatening him with embarrassing pictures, which are detailed here in great detail. He puts it all out there. Ja, en dat maakt het ook zo ontzettend smeuig om te volgen dit weekend. We horen hier de presentatrice van CNN vertellen over het feit dat diezelfde Jeff Bezos nu door dat roddelblad, National Enquirer, wordt gechanteerd en afgeperst. En dat hij daarover heeft geschreven in een blogpost. Ze zegt, it's all out there. He puts it all out there. Wat staat erin? Ja, ik zou iedereen die het echt graag wil lezen even adviseren de Medium post te lezen. Die staat online, die kun je googlen. Want dan snap je echt waarom het zo bijzonder was. Maar waar je moet bedenken is dat Bezos toen dat eerste lek naar buiten kwam over zijn minnares in januari, dat hij toen besloten heeft een onderzoek in te stellen. Hij wilde weten hoe die sms'jes bij dat roddelblad waren beland. En wat je moet weten is dat de eigenaar van het roddelblad is David Packer. De naam die onze luisteraar niet veel zal zeggen. Maar die heeft nou wat banden met president Trump en met Saoedi-Arabië. Nou, wat is er nou gebeurd? In het onderzoek vanuit Jeff Bezos is ook gekeken naar die banden met president Trump en met Saoedi-Arabië. En ja, daardoor lijken dus allerlei lijntjes te lopen. Hoe het precies loopt, dat weten we niet. Maar er wordt nu volop gespeculeerd over wie zit er achter die sms'jes en wie heeft dit zo veroorzaakt. Een andere theorie is dat die sms'jes zijn doorgegeven via de broer van de minnares. Dat is vannacht gemeld door een andere nieuwssite, maar dat is ook niet helemaal duidelijk. Dus het heeft gewoon allerlei dwarsverbanden bij zich. En waarom zou Packer dan hebben besloten om Bezos te chanteren? Ja, blijkbaar werd het hem de heet onder de voeten. Blijkbaar het onderzoek wat Jeff Bezos liet uitvoeren kwam te dicht bij grote belangen van David Packer. Of nou bij president Trump uitkwam of bij Saoedi-Arabië, dat weten we niet. Maar wat we wel weten is dat, en dat blijkt ook uit die blogpost van Jeff Bezos, is dat er wordt gedreigd met de publicatie van nieuwe selfies die Jeff Bezos naar zijn minnares heeft gestuurd. En naar nog meer sms'jes. En dus besloot Bezos vlucht naar voren te nemen. Met een beetje als boodschap, kom maar op, ik lust je rauw. En dit heeft ook te maken natuurlijk met de enorm invloedrijke positie van Jeff Bezos. Want je noemde net al een band met Trump en Saoedi-Arabië. Ja, klopt, zeker. Je moet bedenken dat hier heel veel belangen spelen op heel veel niveaus. En dat president Trump wordt genoemd, Bezos. Er spelen allerlei intriges mee. En ja, het is voor nu vooral de vraag wie hier achter zit en wat duidelijk wordt. Maar het filmscript ligt al klaar, zullen we maar zeggen. Dankjewel, Nando Kastelein, NOS tech-redacteur over het verhaal rond Jeff Bezos van Amazon. Wij gaan nog eventjes naar Erwin de Hart voor de verkeersinformatie. Ja, er gebeuren opvallend veel ongelukken vanmiddag in de spits. Er staan 60 files op de A1 Apeldoorn-Hengelo door een ongeluk tussen Deventer-Oost en afrit Lochem, een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. De A15 Europoort-Gorkum is nog steeds dicht bij knooppunt Ridderkerk. 8 kilometer file vanwege grind op de weg. En bijna een uur vertraging op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Harderwijk en Wezep door een ongeluk. Nieuws en Co. 13 minuten voor 5. De plannen van NUON voor een biomassacentrale in Diemen gaan er bij bewoners niet goed in. Eerder in de uitzending hoorden we al dat ze zich zorgen maken om hun gezondheid. Bovendien vinden ze het niet heel erg duurzaam. Petra Grijze hoorden we terug. Vorige half uur. Je staat met de bus op de plek waar de centrale moet komen te staan. Wat zou er niet duurzaam aan zijn? Nou, Lara, het gaat om een biomassacentrale, zoals je al zei, waar dan hout verbrand wordt, als die er komt trouwens. Zogenaamde pellets gaat het dan om. Dat zijn een soort van geperste houtkorrels. En volgens Evert, buurtbewoner hier in Diemen, gaat dat geen schone energie opleveren. Evert Kuiken van Duurzaam Dorp Diemen ook, is een organisatie die Diemen wil verduurzamen. Waarom denk je niet dat het schone energie gaat opleveren? Omdat biomassa is hout. En het idee is dat ze hier dat hout gaan opstoken. Verbranden gewoon. En verbranden, daar komt van alles nog wat bij vrij. CO2, fijnstof, stikstof, zware metalen. Allemaal dingen die je niet wilt. En er zijn naar mijn idee best andere alternatieven voor. Bardu is van Nuon, zit hier in de bus. Als de centrale er zou staan, we kijken nu trouwens naar jullie centrale, en daarvoor is een heel groot groen grasveld nu nog, waar, als de plannen allemaal doorgaan, die biomassacentrale zou komen te staan. Wat Evert zegt, gaat een hoop fijnstof opleveren. Hoeveel fijnstof zou die gaan uitstoten als die er komt per dag? Nou, dus deze biomassacentrale, Natus, die zou sowieso de warmte gaan leveren voor ongeveer 60.000 huishoudens. Dus dan kunnen we 60.000 huizen van duurzame warmte voorzien. Maar Evert zegt, dat is dus niet duurzaam. Nou, over die fijnstof, ik begrijp de zorg ook om de luchtkwaliteit. Nee, het ging niet. Wacht even, terug naar de vraag. Hoeveel fijnstof zou er worden uitgestoten per dag als de biomassacentrale er komt? 2000 keer minder dan de huidige fijnstof al hier in de omgeving. Dan de huidige, dus wat maar we nu om ons heen hebben, of ja. Wat bedoel je? Ja, er zit een dusdanig uitgebreide rookgasreiniging op, dat die lucht, die is zo schoon, dat de bijdrage aan de fijnstof hier in de omgeving is 2000 keer minder dan de fijnstof die we hier nu al hebben. Evert, is dat geruststellend? Qua fijnstof misschien, alleen er wordt nog veel meer uitgestoten. De vraag is ook of dat wel zo weinig is. Daarover gaan we nog verder studeren of dat klopt. Want tot nu toe krijgen wij weliswaar cijfers van Nuon, maar mondjesmaat, steeds iets. Nuon zit nu in de bus. Ik zou zeggen, wat is je belangrijkste vraag in Stellum? Nou, de laatste mail van Bart, zal ik eerlijk toegeven, moet ik nog lezen. Hij heeft weer die mail heeft heel Nederland nog niet gelezen, dus dat is niet erg. Nee. Maar wat is je belangrijkste vraag? Wat wil je echt graag weten? Mijn belangrijkste vraag, wat mij betreft, is hoe zit het met CO2? Nou, ook de CO2, dus dit wordt biomassa die we hierin verstoken, dat is allemaal afkomstig uit duurzaam beheerde bossen, waar er dus altijd meer bij groeit dan dat er gekapt wordt, en die bossen dus in stand blijven. En het is ook niet zo dat hier hout in gaat waarvoor hele bossen specifiek voor de energie gekapt worden. We gebruiken de bijproducten van de bestaande houtindustrie. En wat zijn dat? Zijn dat stukjes hars of takjes? Nou, nee, bijvoorbeeld nemen hout wordt vooral geoogst voor echt duurzame houtproducten, voor huizen en meubels te maken. En je moet je voorstellen, zo'n zagerij die is misschien 50% efficiënt. Dat is nou eenmaal het nadeel van als we van ronde stammen vierkante balken gaan zagen. Dan hou je maar de helft aan balken over. En de andere helft zijn dan reststromen bijproducten. En ook in het bos zelf, die boom die gekapt wordt, dan kan misschien de helft van die boom kan naar de zagerij. De rest is te dun of te krom. En dat zijn dus al die reststromen. Er komen dus heel veel reststromen bij vrij. En dat zijn de stromen die hier ingezet gaan worden. Even naar Maaike Hillebrand. Ja, we hoorden jou al even. Je zit echt klaar voor de start om in te breken. Nou, en dat mag ook zo meteen. Maar eerst even vertellen aan de mensen wie jij bent. Je bent Maaike Hillebrand en jij hebt meer dan 4000 handtekeningen verzameld om te voorkomen dat die biomassacentrale er hier komt. Wat is jouw vraag? Nou, ik maak me zorgen. Nou, ik wilde nu even ingaan op die duurzaamheid. Want u zegt van, er worden bomen bijgeplant. Ik heb begrepen dat het 50 tot 100 jaar duurt voordat die CO2 weer opgenomen wordt door die bomen dat hier verbrand gaat worden. Ik heb ook begrepen dat het eigenlijk de dubbele CO2-uitstoot geeft als je het verbrandt dan gas. En 10% meer dan de kolen. Dus ik snap eigenlijk helemaal niet waarom het duurzaam is. Ja, snap ik. Ja, zal ik proberen uit te leggen. Kijk, dat komt. Ik denk waar de zorgen waar die vandaan komen, is dat er dus hele bossen gekapt worden voor energie. En dan krijg je ook te maken met van hoe lang duurt dat dan voordat het bos weer teruggroeit. Maar dat gaan wij hier dus niet doen. Nogmaals, we pakken die bijproducten die er al zijn. Ja. He, dus die bossen die worden gekapt om huizen et cetera te bouwen. Daar komen die bijproducten bij vrij. En die gebruiken wij in de centrale. Aanvullen? De wethouder die erover gaat. Die er helaas maar heel beperkt over gaat. Maar ik heb me best verdiept in die landelijke normen. Dat heb jij volgens mij ook moeten doen, Bart. Het is natuurlijk niet voor niets dat die landelijke norm die biomassa nu duurzaam noemt op ontzettend veel kritiek kan rekenen. Bijvoorbeeld omdat de branche dat in een heleboel landen zelf reguleert en ontzettend moeilijk te controleren is of het wel zo duurzaam is. Er is heel veel kritiek over de bomenkapperij. En het verhaal van NUON is dus, nou, wij doen het op een dusdanige manier waarop het allemaal wel meevalt. Zijn er geen alternatieven, geen vriendelijkere alternatieven? Ik bedoel, we staan hier op een heel vrij open terrein. Windmolens, zon, is dat niet iets om je geld in te stoppen in plaats van bomen die dan weer verbrand moeten worden? Ja. Nee, goede vraag. Daar hebben we dus ook uitgebreid naar gekeken. En we ontwikkelen ook meerdere duurzame bronnen. Dus we zijn ook bezig met warmte uit de bodem. Ja. Aardwarmte, restwarmte van datacenters zijn we mee bezig. Waterstof. Maar wat we gezien hebben is dat al die alternatieven, die hebben gewoon meer tijd nodig nog om te ontwikkelen. En het klimaat heeft niet veel tijd meer. Dus we moeten op korte termijn ook stappen maken. En daarom beginnen we met een biomassacentrale. Maar dat is voor ons wel heel duidelijk een transitieoplossing. Oké, okay, een tussenfase. Dus overgenomen gaat worden door andere duurzame. Maar is dat Evert een geruststelling, dit? Nee. Dat is geen geruststelling, want op het moment dat die biomassacentrale hier staat, die staat hier niet. Ja, in principe staat hij er minimaal voor 12 jaar. NUON krijgt voor 12 jaar lang subsidie voor die centrale, dus eerder gaat hij sowieso niet dicht. Is dat zo? Ja, we willen in ieder geval die 12 jaar draaien. In die 12 jaar willen we ook in al ieder andere geval. Bronnen. Dan krijgen jullie de bewoners niet mee, vrees ik, als ik even zo hoor. En Maaike? Ja, nou, ik ben ook heel bang over dat restafval. Ik heb begrepen dat er zo'n 18.000 voetbalvelden aan bomen hier verbrand gaan worden in een jaar. 25 vrachtwagens per dag. Nou, ik maak me zorgen over of je dat wel echt vanuit restafval. Ik zie dat niet voor me eigenlijk. Nou, dat wel degelijk. Hè? Dus er zijn meer dan voldoende reststromen. Zoals ik net al zei, er komen heel veel reststromen daarbij vrij. En daar is ook echt nog voldoende van om zo'n biomassacentrale mee te doen. Daar zijn ook de nodige vraagtekens over. Want wereldwijd groeit enorm de vraag naar biomassa. Biomassa kun je naar mijn idee beter inzetten bij plekken waar het niet anders kan dan iets opstoken. Waar je echt het vuur, de warmte nodig hebt. Hier zijn best alternatieven. Ook aquathermie zou bijvoorbeeld een alternatief kunnen zijn. En als die biomassa hier komt te staan, dan ben ik heel erg bang dat die alternatieven hier in ieder geval niet meer komen. Heel kort nog, Maaike, en daarna Nuon. De alternatieven die zijn dus voor de toekomst. Wat we wel zouden kunnen doen is veel meer inzetten op zonne-energie, op windenergie. En huizen zeg maar zelf isoleren. Isoleren, dat soort zaken, zodat je minder nodig hebt van wat er nu is. Heel kort. En NUON kan de tijdelijkheid natuurlijk gewoon garanderen in een privaatrechtelijk contract. En wij gaan ervan of kan het ook even in de bus zeggen, dat kan ook. Ja, nou, wij gaan dus inderdaad met de gemeente gaan we in gesprek over een convenant, ook over die tijdelijkheid en over die ontwikkeling van die alternatieve bronnen. En nogmaals, iemand die een alternatieve bron heeft, als dat aardwarmte is of aquathermie, die is morgen welkom, hè? Om in nou, kijk, die oproep is gedaan. Vanavond ook nog een informatieavond en dan kunnen jullie erover doorpraten. Dank jullie wel dat jullie het hier alvast wilden doen in de bus vanuit Diemen. Goed, oud-werknemers van Defensie willen net zo'n financiële regeling als er is getroffen in Tilburg voor mensen die werkten met chrome 6 verf. Straks meer. En natuurlijk over Robin Haasen. Live sport op NPO Radio 1. Aangeraakt, Hens, nee, breed en doet hij! Tagliafico! Ajax in de Champions League. Woensdagavond om 9 uur. Wat een sfeer weer in de Johan Cruijff Arena. Luister toch. Rechtstreeks vanuit de Johan Cruijff Arena. Ajax Real Madrid. Gaat het gebeuren? Daar is de aanloop, de inzet en de goal. Woensdag vanaf 9 uur in NOS Langs de Lijn. Kan er nog iemand schieten? Live sport op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Saskia's reden om klant te worden bij Hof Horneman Bankiers. De lage rente. Ja, op een gegeven moment dacht ik, ik lijk wel gek nu met die lage rente. Ja, als ik echt vermogen wil opbouwen, dan moet ik iets anders gaan doen. Dus ik ging op zoek naar een bank die me zou kunnen helpen daarmee. En zo kwam ik bij Hof Horneman terecht. Dat is een goede bank, hoor. Wilt u ook meer weten over vermogensopbouw? Vraag dan het gratis kennismakingsboekje aan op hofhorneman.nl. ANWB Alarmcentrale. Er komt allemaal rook onder de motorkap vandaan. Oeh, dat is vervelend. Staat u veilig? Ja, maar het is heel laat en ik wil graag naar huis. Ik zorg dat er zo snel mogelijk een wegenwacht bij u is. Weg overdag of midden in de nacht. Met de wegenwacht is de beste hulp altijd dichtbij. Nu 20% korting op Wegenwacht Nederland Standaard. Sluit af op anwb.nl/wegenwacht. Heeft uw organisatie een eigen regiemodel voor verzuim? Dan vormt de AVG een uitdaging. Hoe houdt u de leidinggevende betrokken?